za 2999. Dodatkowo możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Rabat naliczamy od razu. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 września, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej, część rosyjskich dronów zestrzelona. Ostrą reakcję na rosyjską prowokację zapowiedziała szefowa Komisji Europejskiej. Jak do tej pory odnaleziono szczątki dronów w 4 regionach Polski. To więcej niż prowokacja. Tak o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że doszło do 19 przekroczeń polskiej granicy przez rosyjskie drony, ale nie są to jeszcze ostateczne dane. W Sejmie jest Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, powiedz, co jeszcze o okolicznościach tego zdarzenia mówił szef rządu. No, szef rządu informował właśnie, że odnotowano 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej. Prawdopodobnie 4 drony zostały zestrzelone. Donald Tusk dodawał, że większość obiektów nadlatywała od strony Białorusi. Mówił też, że operacja trwała prawie przez całą noc od 23.30 do 6.30. To, że doszło po raz pierwszy w historii do zestrzelenia wrogich dronów, rosyjskich dronów nad terytorium państwa natowskiego, było możliwe dzięki determinacji, mądrej elastyczności, refleksowi zarówno pilotów, jak i dowódców. Premier informował, że Polska miała w tej operacji wsparcie wojsk sojuszniczych NATO. Zaznaczał również, że przez cały czas był w kontakcie zarówno z prezydentem Karolem Nawrockim, jak i szefem MONU Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Dodał, że konsultacje z sojusznikami przybrały charakter wniosku formalnego o uruchomienie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Jesteśmy absolutnie zdeterminowani z panem prezydentem, z ministrami mojego rządu, żeby działać w tych kwestiach jak jedna pięść, w pełnym porozumieniu, bez najmniejszych różnic. W takich chwilach musimy zdać wszyscy ten egzamin z jedności, jakiekolwiek różnice nas dzielą, jakiekolwiek emocje nas dzielą. Wspomniany przez premiera artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego stanowi, że państwa członkowskie będą się konsultować, gdy ich integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. A my przenosimy się teraz do Brukseli, która obserwuje i reaguje na wydarzenia na polskim niebie. Solidarność z Polską, wzmocnienie wschodniej flanki i sankcje na Rosję. Taka jest odpowiedź Komisji Europejskiej na zagrożenie ze strony Moskwy. Ursula von der Leyen wystąpiła na sesji Parlamentu Europejskiego. Jej wystąpieniu przesłuchiwała się Beata Płomecka, z którą teraz się łączymy. To było jednoznaczne potępienie działań Rosji. Szefowa komisji w ostatnim momencie wprowadzała poprawki do przemówienia. Fragmentu o Polsce nie było w rozesłanym mediom przygotowanym wcześniej przemówieniu. Na sali Ursula von der Leyen mówiła tak. Lekkomyślne i bezprecedensowe naruszenie przestrzeni powietrznej Polski i Unii. Europa w pełni solidaryzuje się z Polską. I w reakcji na działania Rosji przewodnicząca komisji zapowiedziała zaostrzenie sankcji. Przesłanie Putina jest jasne i nasza odpowiedź też musi być jednoznaczna. Wkrótce komisja ma opracować 19 pakiet sankcji. Szefowa komisji powiedziała, że trzeba jak najszybciej odejść od rosyjskich paliw kopalnych. Mówiła o sankcjach na rosyjską flotę cieni. To okręty, które transportują ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje i restrykcjach na kraje współpracujące z Rosją. Ursula von der Leyen mówiła też, że konieczne jest wzmocnienie obrony wschodniej flanki. Tutaj wymieniła większe inwestycje w nadzór satelitarny i budowę tak zwanego muru dronowego. Z Parlamentu Europejskiego Beata Płomecka. Dziękuję za relację. Reakcje polskich i sojuszniczych sił zbrojnych chwali były dowódca GROM generał Roman Polko i podkreśla, że naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej ma związek z ćwiczeniami Zapad. Ćwiczenia Zapad zawsze niosą ze sobą taki element zagrożenia i zawsze podczas ćwiczeń Zapad były prowadzone różnego rodzaju prowokacje. I tu znów takie ostrzeżenie, bo nie można pójść jak ta bulwarówka brytyjska, która pisze, że podczas ćwiczeń Zapad to na pewno strona rosyjska wygeneruje siły i takie zgrupowanie uderzeniowe będzie chciało zdobyć drogę lądową poprzez NATO, państwa NATO do Królewca. W związku z ćwiczeniami Zapad przejścia drogowe i kolejowe przez granicę Polski z Białorusią zostaną zamknięte w nocy z czwartku na piątek. Minister obrony przedstawi jutro kompleksową informację na temat tego, co wydarzyło się na polskim niebie, zapowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Wokół nas dużo smutnych wydarzeń, natomiast my na chwilę zapomnijmy o tym wszystkim. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF, żebyśmy mieli chwilę wytchnienia. Od tego jest Muzyczna Poczta UKF, by realizować Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek lub adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. I na początek prośba pani Beaty, co prawda pani Beata prosi o inny utwór, ale tego nie znaleźliśmy. Najważniejsze, że artystka się zgadza. Liza Hannigan, której dawno nie było w Trójce. Hide your horses, hold your tongue, hang the rich and spare the young, who drain the spirits from the jars, hop the fences, steal the cards, run on fumes and from the law and burn. The ladies call your name, brush your hair like it could be tamed, hitch their dresses past their knees, spill into the floor like keys. They swing the bridges one and more and burn for us right through the fall. All with everything we thought to do. Kilka lat temu było o niej głośno, a potem kompletnie gdzieś zniknęła. Z Irlandii Liza Hannigan, swoją drogą w czasach swojej świetności, trochę była wspierana przez Damiana Rice'a, jej ówczesnego narzeczonego. 22 i 7 trójek, UKF, małopopolskieradio.pl. Telefon przed nami. Dzień dobry, tutaj Michał z tej strony. Ja bym bardzo prosił piosenkę Roda Stewarta, I am Sailor, z dedykacją do Kasi. A tak konkretnie, Sailing. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds

Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. 22, 7 trójek. A, dzień dobry, witam serdecznie. Paweł z Podkarpacia. Czy ja mógłbym prosić o utwór zespołu Metallica, Nothing Else Matters, z dedykacją dla mojej kochanej żony Dagmary, która obecnie jest w pracy? Paweł, a dzwonię z Jasła. Never cared for what they say. Never cared for games they play. Minęła 11.30. Najważniejsze wiadomości. Karolina Kozińska. 12 tysięcy policjantów bierze udział w poszukiwaniu szczątków rosyjskich dronów, jakie naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona przez polskie i sojusznicze siły zbrojne. Policja i wojsko apelują, by w przypadku znalezienia takiego obiektu nie zbliżać się do niego, nie dotykać, ale natychmiast informować służby. Premier w Sejmie powiedział, że Polska wnioskuje o uruchomienie artykułu 4 NATO, który stanowi, że strony będą się konsultowały, ilekroć według którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podkreślił, że należy wyciągnąć konsekwencje z tego, co się stało, bo to bezprecedensowy moment w historii NATO i historii najnowszej Polski. Wydarzenia na naszym niebie spowodowały, że po raz pierwszy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem. Dowódca Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego w Europie, generał Aleksus Grinkiewicz, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że sojusz zareagował szybko i zdecydowanie na sytuację z dronami naruszającymi polską przestrzeń powietrzną, demonstrując swoje możliwości. Pełen serwis o 12.00. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry. Leszek z Dobrzycy koło Piły, rocznik 53. Czy mógłbym prosić o nadanie piosenki takiego zespołu? Nie wiem, czy jeszcze koncertuje, ale na pewno był, pod nazwą Bank, a utwór Każdy Ktoś Mówi Coś. Zostawcie na chwilę mnie już. A, oddajcie mi moje spojrzenie. banki, wielki przebój. Ciągle ktoś mówi coś. 22.7 UKF@polskieradio.pl do 13 na antenie Trójki Muzyczna Poczta UKF. Propozycja od Joli i życzenia dla męża Łukasza z okazji imienin i piosenka w formie prezentu One Republic, I Ain't Worried. Słońca w Muzycznej Poczcie UKF, grupa One Republic. 227 UKF@polskieradio.pl. Pan Radek pisze. Dzień dobry, życzę wszystkim słuchaczom, szczególnie policjantom na służbie i żołnierzom dziś od rana prężnie działającym na wschodzie pięknego, spokojnego dnia. I proszę o We Are The Champions, grupa Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. I need to go on. We are the champions, my friend. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. Champions.

Sleaford Mods i Western Girls. Chyba jednak wersja Pet Shop Boys jest bardziej chwytliwa. 227-3-UKF-MAOPA-POLSKIE-RADIO.PL. Pani Marta przypomina, że był taki artysta jak Pete Yorn. And when you said I could not stay with you, that's not the way you would have wanted to be. Convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. Don't sell your heart and break just anyone. I want to run with you. Convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. 'Cause it already is. So take your lessons hard and stay with him. But when your car crash comes, don't be misled. Convince yourself that everything is alright, 'cause it already is. 'Cause it already is. W muzycznej poczcie UKF Pete Yorn. W tej godzinie w poczcie jeszcze jedno nagranie, ale za to jakie. Witam serdecznie. Z tej strony Arkadiusz, Staroga Gdański. Na wstępie pozdrowienia dla wszystkich i całej obsady radia. I propozycja moja brzmi Fear of the Dark, Iron Maiden. Dedykuję wszystkim słuchaczom Trójki.